Allah'a ve içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine geride kalan akrabasına. O ailenin öldürülüşü sırasında orada bulunmadığımızı, bizim doğru olduğumuzu söyleyelim.